τα. Μόντα μας ράφταναν όλοι αστερί χασιστά. Όφλη την κυρίτσα μου, ρε χόι, χόι κύριε χόι. Μητάρε ο χάρκες αδάμ, πάρταρε πίσκια σε σαδάμ. Το και ας γάμτη και δόδαμ, τε χαρόμπε χόι δί. از شکستی دری اومد ناگهان صدای دی به زمانی که نروید گلی از محبتی به امیدی چه نشستی اینقدر به پای دی حلق قریبان به هر در مزن مرد محبت در دیگر مزن روزن ها بسته به بلزار این همه پروانه پر پر مزن گر بگیرم دامنش را که به خاطر خدا این حسیر غم خود را به بلا بکن بها او ندارد آن صفایی که من آرزو کنم گر جهان را بدمی او همه زیر رو کنم حلق قریبان به هر در مزن مرد محبت در دیگر مزن روزن ها بسته به گلزار این همه پروانه تو تر برمزن بس که از عشق تو حلق برداری بس که زدن موندم از رفتن و نال از دری خست زدن بفل دی گریفتم و به های های گیری ها در آخر که زدم بر در پیشگست زدن تا که از هم تک دادم به خرابه های دی از شکسته دری اومد ناگهان صدای دی به زمانی که نروید خود از محبتی به امید چه نشستی اینقدر به پای دی از شکسته دری اومد ناگهان صدای دی آتش گل دامن گلزار نسوزم دم گر بر تو دل خفته نسوزد عجبی نیست اما عجب است ار دل بیدار نسوزد کس که دلی دارند و زن کس که دلی دارند و احساس ندارند ای گرم سخن بگذار نسوزد Thank you. خندم از رفتن نالی از دری خسته قفل دل گریستم و رهای های گیری ها در آخر که زدم بر در بشکست زدم تا که از غم تک دادم به خرابه های دل از شکستی دری آمد ناگهان صدای دل به زمانی که نروید گلی از محبتی به امیدی چه نشستی اینقدر به پای دل حلق قریبان به هر در مزن مرد محبت در دیگر مزن روزنه ها بسته به گلزار این همه پروانه تو پردر مزن گر بگیرم دامنش را که به خاطر خدا این مسیر غم خود را زبلا بکن رها او ندارد آن صفایی که من آرزو کنم گر جهان را زغمی او همه زیر رو کنم حلق قریبان به هر در مزن مرد محبت در دیگر مزن روزن خواب است به گلزار این هم پروان تو پر بر مزن بس که از عشق تو حلق بردری بس زدم ماندم از رفتن و نال از دری خست زدم قفل دیر گرفتم و به های های گیری ها در آخر که زدم بردر پیش گست زدم تا که از غم تک دادم به خرابه های دید از شکسته دری آمد ناگهان صدای دید به زمانی که نروید خود از محبتی به امیدی چه نشستی اینقدر به پای دید